soare astăzi în București și o maximă de 7 grade. Jurnalul de dimineață Europa FM. Numărul deceselor din cauza gripei a ajuns 11. Ultima victimă este un bărbat de 61 de ani din Prahova, nevaccinat. Medicii de familie avertizează că stocurile de vaccin antigripal sunt pe terminate. În fiecare zi scriu cel puțin 5 sau 6 rețete de vaccin pentru toată familia. Pe deosebire de alți ani, vaccinez foarte mulți copii. Greva minerilor de la complexul energetic Oltenia s-a încheiat, protestatarii au obținut în urma unor negocieri tensionate sporuri, prime și vouchere de vacanță. Da, doamna Viorica ne întreabă de stocurile de cărbune, îi transmit eu prin intermediul dumneavoastră. Suntem praf cu Ana Viorica! Și țările membre care pun în pericol statul de drept riscă să piardă bani comunitar. Decizia a fost luată ieri în urma unui vot în Parlamentul European. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Gripa face o nouă victimă, un bărbat în vârstă de 61 de ani din județul Prahova, nevaccinat. Numărul total al persoanelor decedate în urma îmbolnăvirii cu acest virus a ajuns la 11, arată Institutul Național de Sănătate Publică. Între timp, stocurile de vaccin antigripal pe care le au medicii de familie sunt pe terminate, chiar dacă au primit dozele la timp. În ultima perioadă, foarte mulți pacienți din grupele de risc, cei care beneficiază de vaccin gratuit, au trecut pe la cabinete pentru imunizare, a declarat pentru Europa FM Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie din București. Ilfov. Au fost și pacienți care au venit cu vaccinul cumpărat din farmacii. În fiecare zi scriu cel puțin 5 sau 6 rețete de vaccin pentru toată familia. Spre deosebire de alți ani, vaccinez foarte mulți copii pentru că au înțeles în sfârșit părinții că e bine să-și vaccineze și copiii și că nu există riscuri, așa cum se temeau la un moment dat. Ne-am recomandat pacienților noștri să-și cumpere pentru că dozele de vaccin nu sunt deloc scumpe. Adică un vaccin trivalent este undeva la 25 de lei și unul tetravalent în jur de 50-60. Săptămâna trecută, numărul cazurilor de infecții respiratorii acute a crescut față de nivelul așteptat. În urma acestor date, specialiștii au declarat debutul sezonului gripal. Mihai Bucureșteanu explică. Între 7 și 13 ianuarie, numărul pacienților cu viroze respiratorii a trecut de 90.000, un număr cu aproape 21% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, mult peste nivelul așteptat, arată datele Institutului Național de Sănătate Publică. S-au confirmat 1155 de cazuri de gripă clinică. Ministerul Sănătății a achiziționat 1.300.000 de doze de vaccin și până în acest moment au fost vaccinate prin cabinetele medicilor de familie 1.244.000 de persoane din categoriile de risc care beneficiază de vaccinare gratuită. Este o situație foarte dificilă, a recunoscut pentru Europa FM ministrul Sănătății Sorina Pinta, dar nu putem vorbi deocamdată despre o epidemie. Dacă 3 săptămâni la rând avem săptămâni epidemice, adică atunci putem vorbi despre o epidemie. Este un semnal mare de alarmă, ne putem aștepta la creșterea numărului de viroze respiratorii, de aceea măsurile de siguranță trebuie să fie foarte stricte. Spitalele să-și limiteze vizitele, situația este îngrijorătoare, deci măsurile trebuie să fie drastice. Între timp, Ministerul Sănătății a cerut o situație cu numărul de doze suplimentare solicitate de medicii de familie pentru a analiza necesitatea achiziționării de noi vaccinuri. Avalanșă de pacienți la pediatria Spitalului Județean Focșani, afecțiunile respiratorii au băgat 10 de copii în spital. Din cauza numărului foarte mare de pacienți, copiii stau și câte 2 în pat, transmite Claudia Toader. Nici nu a început bine școala, că 10 de copii s-au îmbolnăvit. Numărul pacienților de vârstă preșcolară și școlară a crescut atât de mult în ultimele zile, încât pediatria Spitalului Județean Focșani a devenit neîncăpătoare. O adevărată avalanșă de pacienți, ceea ce a dus la o supraaglomerare a secției. În unele saloane, micii pacienți stau și câte 2 în pat. Predomină afecțiunile respiratorii într-un stadiu mediu de boală, care necesită o supraveghere atentă din partea cadrelor medicale. Medicii se așteptau să fie luați cu asalt de pacienți, mai ales că e o perioadă de vârf din punct de vedere epidemiologic și sunt pregătiți ca prezentările la pediatrie să crească. Totuși, cel mai important rol îl au părinții, care sunt sfătuiți să nu-și mai ducă la școală copiii bolnavi și să meargă la medic de la primele semne de boală. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Numărul tot mai mare de viroze respiratorii a determinat restricționarea accesului vizitatorilor în multe spitale din țară. La Neamț, conducerea Spitalului Județean de Urgență a decis ca de astăzi să interzică total accesul aparținătorilor în secția nou-născuți. Transmite Catrin Alcojocaru. Măsura restricționării accesului în spital vine pe fondul creșterii alarmante a numărului de infecții respiratorii înregistrate în județul Neamț în ultimele zile. Peste 60 de bolnavi au necesitat tratamente sub supraveghere medicală. S-a dublat și numărul pneumoniilor, iar în ultimele zile s-au înregistrat 4 cazuri de gripă, 3 dintre ele la Piatra Neamț și unul în mediul rural. Pentru a nu pune în pericol viața bebelușilor, accesul în secția de nou-născuți a Spitalului Județean de Urgență a fost interzis, iar în restul secțiilor pacienții vor putea primi vizite după un program strict și limitat. Inspectorii sanitari anunță că în Neamț au fost vaccinate împotriva gripei peste 33.000 de persoane și încă mai sunt disponibile peste 1.500 de doze de vaccin antigripal. Din Neamț, Catrin Cojocaru, Europa FM. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. S-a reluat activitatea în toate carierele complexului energetic Oltenia, a anunțat ministrul energiei Anton Anton. În urma negocierilor purtate ieri, minerii vor primi sporuri între 300 și 600 de lei net. De asemenea, de la 1 mai vor fi acordate vouchere de vacanță, dar și prime de Paște și de ziua meseriei. Administrația s-a angajat să nu sancționeze salariații cu condiția recuperării timpului de lucru. În plus, ministrul energiei a anunțat că va încerca să elimine taxa de 2% din cifra de afaceri pentru companiile care produc energie pe bază de cărbune. Taxa a fost introdusă odată cu ordonanța în care apare și celebra taxă pe lăcomie. Gabriela Mladin transmite. După cei 6 zile, minerii din toate carierele de cărbune ale complexului energetic Oltenia au întrerupt lucrul, ajungându-se la închiderea unui grup energetic la termocentrala Ruvinar din lipsa de cărbune. Reprezentanții guvernului au admis că situația de la Gorj este critică. Ministrul Energiei Anton Anton, secretarul de stat Doru Vișan și un negociator au organizat o întâlnire cu liderii de sindicat din minerit și energie. Deși greva nu fusese asumată de aceștia, iar salariații au anunțat că nu îi recunosc de lideri. Între cele două tabere au existat discuții timp de 4 ore. La negociere au încercat să ajungă și salariații, însă n-au fost lăsați să intre. De ce nu se lăsați să transmit un mesaj? Dumneavoastră conștientizați că o termocentrală care e de 50 de ani s-a oprit pentru prima oară în istoria României. Ați văzut întrebarea doamnei Viorica Dăncilă, care întreabă... Da, doamna Viorica, care întreabă de stocurile de cărbune. Îi transmit eu prin intermediul dumneavoastră. Suntem praf cu Ana Viorica. Aia suntem, suntem praf. Pentru prima oară în istoria României, doduie să opri o termocentrală care, dacă o alimentez cu altfel de cărbune, sare în aer. Consilierii care aveți, secretarii de stat de la Târgu Jiu, n-au fost din cadrul meu, n-au luat ingineri specialiști care să gândească în energie și minerit. În final, ministrul energiei a prezentat presei propunerea pe care o are administrația. Majorări salariale între 500 și 1000 de lei, reducerea impozitului pe unele prime, acordarea voucherelor de vacanță și lipsa unei reacții de sancționare asupra salariaților. Am încredere în angajații companiei că vor intra la lucru, așa cum am convenit, vor recupera lucrurile care s-au pierdut. Oferta a fost în cele din urmă acceptată de angajați care și-au reluat activitatea. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Specialiștii în economie critică autoritățile care susțin că în România o familie cu 2 copii poate trăi rezonabil la oraș cu 2600 de lei. Valoarea coșului minim este nerealistă, spun economiștii. Aceste calcule au fost făcute de experți din Ministerul Muncii, Institutul Național de Cercetări Economice și alte instituții la nivel central. În funcție de acest reper se calculează ajutorul social, dar și suma de care creditorii nu se pot atinge în caz de faliment personal. Datele au fost publicate în Monitorul Oficial. Sonia Teodoriu. Comisia de insolvențe la nivel central a stabilit că pe lângă cheltuielile curente din acești bani rămân 235 de lei pe care familia i-ar putea folosi pentru plata unor rate la bănci sau pentru economisire. 40% din buget ar fi cheltuit pe mâncare și băutură, iar facturile și utilitățile ar reprezenta 400 de lei. Cât despre cheltuielile pentru sănătate, acestea ar fi de 132 de lei lunar. Cel mai puțin s-ar aloca pentru educație și cultură 53 de lei. Analistul financiar George Vulcănescu. Din start ai greșit acest calcul. Nu încadrez România în rândul unor țări europene dezvoltate. Un trai decent care nu-ți permite să te duci la un spectacol, să îți cumperi medicamente mai mult de 25 de euro, ăsta nu mai e un trai decent. Este o limită a subsistenței. Experții apreciază că 215 lei ar trebui să ajungă unei familii pentru transport. De ce variantele prezentate de experți nu sunt reale? specialiste, explică George Vulcănescu. În România, în momentul ăsta, salariul mediu net este de aproximativ 2800 de lei. Un trai decent poate fi obținut cu 2600 de lei. Se distorsionează o realitate. Are un oarece is propagandistic acest studiu. În ciuda acestor calcule făcute de experții statului, o altă cercetare realizată în toată țara de Institutul de Cercetare a Calității Vieții împreună cu Fundația Friedrich Ebert și prezentată în octombrie arată că pentru un trai decent, coșul minim trebuie să fie de aproape 6800 de lei pentru o familie formată din 2 adulți și 2 copii, adică aproape de 3 ori mai mult decât apreciază statul. Țările membre ale Uniunii Europene care pun în pericol statul de drept riscă să piardă bani comunitari. Parlamentul European a votat ieri cu aproape 400 de voturi pentru și 158 împotrivă ca fondurile alocate din bugetul Uniunii să poată fi suspendate sau reduse pentru acele state care intervin în instanțe sau nu reușesc să combată frauda și corupția. Actul acum votat de eurodeputați urmează să fie negociat cu miniștrii Uniunii Europene. The commission proposal has been adopted. Potrivit proiectului, a cărui formă nu este definitivă și care poate reveni în plen după ce și Consiliul Uniunii depune amendamente, prima instituție care trebuie să intervină în cazul încălcării statului de drept este Comisia Europeană, adică guvernul blocului comunitar. Asistată de experți, Comisia va trebui să identifice deficiențele generalizate în ceea ce privește statul de drept și să stabilească ce sancțiuni se impun. Decizia Comisiei va fi pusă în aplicare numai după aprobarea Parlamentului și Consiliului. Odată ce statul membru remediază deficiențele, Parlamentul și miniștrii Uniunii pot debloca fondurile. Eurodeputata Eder Rubial este unul dintre autorii propunerii de sancționare a țărilor care încalcă statul de drept. Stabilind sancțiuni prin bugetul european, trebuie să fim foarte atenți la mecanisme și să ne asigurăm că aceste sancțiuni sunt aplicate direct infractorilor și nu beneficiarilor finali. Comisia Europeană trebuie să aibă la dispoziție toate informațiile posibile pentru a lua decizii fundamentate, obiective și mai ales în afara oricăror tentații partinice. Este momentul să protejăm și să apărăm valorile care fac acest proiect să fie unic. Anca Grădinaru, mulțumim pentru informație. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Zi mai caldă decât ar fi normal în această perioadă. În cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 12 grade. Vor mai fi ninsori la munte, precipitații mixte în Maramureș, în nordul Moldovei și vestul și nordul Transilvaniei și va ploua în Banat, Crișana și în nord-vestul Olteniei. Soare astăzi în București și o maximă de 7 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM Sport. Acum, Luca, bună dimineața! Bună dimineața, FCSB a remizat 0-0 cu echipa elvețiană FC Lucerna în primul amical jucat în cantonamentul din Spania, sub comanda noului antrenor Mihai Teja. Roșalbaștri au început cu Belgrădean în poartă, fundaș Benzar, Bălașa, Planici și Junior Moraiș, la mijloc Nedelcu și Florentin Matei, iar în ofensivă Rusescu, susținut de Man, Tănase și Coman. Venit în această iarnă, Florentin Matei a ieșit accidentat înainte de pauză și a fost înlocuit de un alt mijlocaș transferat săptămâna trecută, Adrian Stoian. FCSB va juca următorul amical duminică la Marbella cu Shanghai Shenhua. Americanca de 17 ani, Amanda Anisimova, este revelația actualei ediții Open-ului Australiei. După ce a eliminat-o pe Monica Niculescu în runda inaugurală și a scos-o apoi pe Lesia Tsurenko, ea a învins-o acum pe Arina Sabalenka, numărul 11 mondial. Anisimova, locul 87 WTA, s-a impus de fiecare dată cu 2-0 la seturi, 6-3, 6-2 în această dimineață și va juca în continuare cu câștigătoarea dintre Petra Kvitova și Belinda Bencic. Simona Halep va întâlni mâine în turul al treilea pe Venus Williams după ce a trecut cu ceva emoții de tânăra Sofia Kenin. Cristian Tudor Popescu se așteaptă la un meci mai ușor pentru lidera mondială în compania veteranei de 38 de ani. Nu va fi atât de greu pe cât a fost cu Sofia Kenin. Pe marea jucătoare, Venus Williams, Simona o cunoaște foarte bine. Nu va mai exercita aceeași presiune psihologică asupra Simonei cum a reușit să exercite Sofia Kenin. Va fi un meci foarte frumos, după părerea mea, și un meci întins, pentru că și Venus acum crește de la meci la meci, după ce nu a prea mai avut nici ea rezultate în ultima parte a anului trecut. Dacă va trece de Venus, Halepo va înfrunta mai mult ca sigur în optim pe Serena Williams, care va juca mâine cu ucraineanca de 18 ani, Diana Iastremca. Să mai spunem că turul al doilea de la Melbourne s-a încheiat cu victoria Garbinei Muguruza în fața Joanei Conta, Meci început după miezul nopții în Australia și care a durat aproape 3 ore. Când am văzut aseară că am dat drumul la televizor, se juca. Și m-am uitat, era în direct, că prima oară am crezut că e vreo înregistrare. Era Garbine Muguruza cu Joana Conta, ora 5:30 la noi. Și m-am uitat, zic, bă, dar nu, că zic, azi dimineață la 5, tot se juca, zic, sunt 12 ore de atunci. Era 3:30. E greu să îți iei bilet.